بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال وفي كل حين كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ve şefii'il müznibin Muhammedin Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'd fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftelel hadisi kitabullah ve eftelel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme teslimen kesira ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve biz senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsan ennehu kal unzuru dure men ta'murun ve arda men teskünun ve fi tariki men temşun revahu deylemiyyü an Ebi Bekrin radıyallahu anh. Aziz ve sevgili ve mübarek kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı dünyada ahirette sizin üzerinize ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Allah-u Teala Hazretleri sizleri iki cihanda aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme teslimen kesira Efendimiz Hazretlerinin inci, mercan, yakut, elmas misali mübarek hadisi şeriflerinden bir demet, o gül bahçesinden bir büket sizlere sunmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu hadisi şeriflerin okunmasına, izahına, dinlenmesine geçmeden önce evvela Peygamber Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu pâki için, sonra onun âlinin, ashabının, etbaının, ezvacının, ahbabının, manevi irşat makamının varisleri olan Evliyaullah-ı Kiram, Meşayih-i Vasılîn, Sadat-ı Turuk-u Aliye'mizin ruhları için haseten eserini burada takip ettiğimiz, okuduğumuz Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Efendimiz Hazretlerinin ve kendisinden feyiz aldığımız muhterem, sevgili, mübarek hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi Hazretlerinin ruhu için ve bu beldeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, salihlerin, cümle hayır hasenat sahiplerinin ve hasreten içinde oturup bu vaazı yaptığımız, ibadet ettiğimiz şu camiyi bina etmiş olan İskender Paşa Hazretlerinin ruhu için ve bu camiyi bugüne kadar harap olmadan hizmette tutmak için zaman zaman masraf eden, tamir, tecdit ve tevsi eyleyen kimselerin ruhları için ve camilerin asıl mamurluğu cemaatinden olduğu için uzaktan yakından buraya gelip de burada ibadet eden, bu vaazları takip eden siz sevgili ve kıymetli kardeşlerimizin ruhları için geçmişlerinin ruhları için, sizin saadet ve selametiniz için bir Fatiha, 11 İhlas-ı Şerif o saydığımız büyüklerimize dereceleri üzere ikram olsun. Hazreti Adem atamızdan peygamberimize kadar cümle peygamberlerin efendim şefaatlerine nail olalım. Cümle evliya Allah'ın himmetlerine, teveccühlerine mazhar olalım diye bunları okuyalım. Dersimize öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz, izahını yapacağımız hadis-i şeriflerin metinleri Ramuzül Ahadis kitabımızın 84. sayfasında 12. hadis-i şerif ve okuyabildiğimiz kadar bundan sonraki devamı olacak. Bu 12. hadis-i şerifin metnini az önce okuduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh rivayet etmiş. O bakımdan da bir sıcak duygu içinde sevinçliyiz. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifi okuyoruz diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurmuş? Unzuru, bakınız, nazar ediniz, bakınız. Dura men ta'murun, kimlerin evlerini şenlendiriyorsunuz, mamur ediyorsunuz. Ve arda men teskunun, kimin veya kimlerin arazisinde meskunsunuz, oturuyorsunuz. Ve tariki men temşun, kimin yolunda gidiyorsunuz. Bunlara bakın. Yani dikkat edin. Demek. Şimdi kimlerin evinde oturduğunuza bakın. Kimlerin arazinizde meskun olduğunuza bakın. Kimin yolunda yürüdüğünüze bakın. Çok kısa cümleler efendim, fakat izahı nasıl olacak? Biraz geniş bir izahı var tabi. Şimdi herkes bir evde oturuyor herkes. Herkes bir evi imar etmiş. Dur, dar kelimesinin Arapçada çoğuludur. Dur, dar ev demek. Dur, evler demek. Kimlerin evlerinde oturduğunuza bakın diyor. Allah Allah. Yani ya kendi evimde oturuyorum, ev sahibiyim, ya da bizim ev sahibi falanca şahıs, ben onun kiracısıyım. Şimdi bizim yani bu soru üzerinde düşünmeye başladığımız zaman hemen hatırımıza gelen bu. Niye soruyor? Niye efendim Peygamber Efendimiz böyle bir soru bize tevcih eylemiş? Kimin evinde oturuyorsunuz? Ben kendi evimde oturuyorum. Sen falancanın kiracısısın. Veya sen de kendi evinde oturuyorsun. Bu ne demek yani? İbrahim İbni Ethem Hazretleri o Belk şehrinde sultan ailesindenmiş. Padişahmış. Sarayı varmış. Salonu varmış. Merasim salonu, toplantı salonu varmış. Efendim, önünden arkasından kalkanları altınlı, gümüşlü, efendim bilmem kaç tane muhafız gidermiş. Tantanalı, şaşalı, debdebeli, saltanatlı bir hayat sürüyormuş. Da bir gün geceliğin yukarıdan bir tıkırtı duymuş. Hoşuma gidiyor bu hikaye. Menkabe diyorlar. Olmuş veya bilmiyoruz artık. Ama rivayeti bile güzel, yani ibretli bir şey. Şimdi yattığı odanın üstünde tıkırtı duymuş. Vay! Padişah bir yerde yatacak. Padişah yatak odasının üstünde bir adam gezinecek, tıkırtı yapacak yani. Vay! Bre demiş, kim o yukarıdaki? Bağırmış, kızmış. Ne arıyorsun orada? Tabi ne arıyor gecenin yarısında, herkesin uyuduğu sırada, çatıda veya efendim yukarıda ne arıyor? Tangır tungur böyle geziniyor. Ne arıyorsun deyince, Naricem demiş, devemi kaybettim, onu arıyorum demiş. Şimdi bu soru, bu sorunun cevabı acayip bir cevap. Ya deve dama çıkmaz ki. O koca adam, yani insan çıkabiliyor da, ama koca hayvan damda ne işi var? Nereden çıkacak dama? Çıkartmak istesen çıkartamazsın. Deveye hendek atlatmak bile ne kadar zor derler. Efendim, dama nasıl çıkacak? Devemi kaybettim, onu arıyorum. Aşağıdan tabi bire demiş, sen deli misin, divane misin? Damda demiş, deve olur mu? Deve kaybolsa damda geceliğin, damda mı aranır deve? Efendim, damda deve olur mu? Damda deve aranır mı? Saçma bir cevaba böyle makul bir cevap veriyor güya İbrahim İbn Ethem. Yukarıdaki ses de cevabı yapıştırmış. E demiş, öyle senin yaptığın atlas döşeklerin içinde, ipekli yorganların altında Mevla aranır da bulunur mu? He? Söyle bakalım, damda deve bulunmazsa öyle saltanatın içinde, yatakların, döşeklerin, ipeklerin, atlasların arasında da Mevla'yı zor bulursun sen. Bulamazsın. Orada Mevla bulunur mu? Allah Allah. Bak sen şimdi. Verdiği cevaba bak. Tabi Allah kullak olmuş, kalkmış ayağa. Ya kim bu yukarıdaki, arayın bulun. Mahfuzları çağırmış ama yukarıda kimse yok. Fesubhanallah. Yani damdan nereye gitti bu adam? Yok. Canı sıkılmış. Gece uykusu kaçmış. Ertesi gün vüzera toplanmış. Divan toplanacak. Gitmiş. Tahtına oturmuş ama canı sıkkın. Gece uykusuz. Bir de bir acayip bir şey oldu geceliğin yani. Adamın birisi böyle dedi ona. Biraz canı sıkkın, düşünceli. Tam öyle vezirlerle oturmuşlar. Salonun kapısından rap rap pat küt pat küt böyle aksakallı bir adam yürümüş geçmiş gelmiş kapıdan. Muhafızlar da engelleyememişler. Engelleyememişler muhafızlar. Yürümüş gelmiş. Halbuki kapıda kılıçlı, kalkanlı, mızraklı muhafızlar var. Mızrakları şöyle kapatırlar. Kapatırlar. Ne olur? Geçemezsin derler. Dur bakalım sen kim oluyorsun? Bir kere oraya nasıl gelir? Bir kere sarayın içine böyle lambur lumbur her adamı almazlar. Sarayın içine şuradan buradan girmişse bile toplantı salonuna muhafızlar almazlar ama hiç onlar müdahale edememiş, yürümüş gelmiş, şöyle bir beğendiği bir yere oturmuş. Şimdi divan toplantı halinde vezirler, paşalar, padişah, o gelmiş öyle oturmuş, herkese bir işi gücü bırakmış, ona bakıyorlar. Kim bu adam? Bir şey de diyemiyorlar şeyin yanında, padişahın huzurunda. Padişah sormuş, ya sen kimsin demiş, ne arıyorsun burada demiş. Hiç demiş, omuz silkmiş, ne arayacağım demiş. Burası kervansaray değil mi demiş. İşte dinlenmeye geldim. Yolcuyum ben demiş. Dinlenmeye geldim buraya. Hoşuma gidiyor yani. Dinlenmeye geldim. Kervansaray burası deyince yok demiş. Burası kervansaray olur mu ya demiş. Ne biçim laf söylüyorsun? E demiş ne ya? Burası benim sarayım. Burası benim mülküm, sarayım. Kervansaray değil. Yolcunun yol geçen hanı değil. Efendim otel değil, motel değil. Efendim han değil, burası benim sarayım. E demiş, senden önce kimindi? Babamındı. Ondan önce kimindi? Dedemindi. Ondan önce kimindi? Falancanındı, filancanındı. E demiş, onlar nereye gittiler? E öldüler. Eceli geldi, öldü. Hayatı bitti, öldü gitti. E demiş, birisinin gelip bir müddet oturduktan sonra göçtüğü, gittiği, birisi ötekisinin geldiği, onun gittiği, ötekisinin geldiği bir yer kervansaray değil de nedir demiş. Yolcu geliyor, biraz duruyor, gidiyor. Haydi. Dur, sen kimsin demeye kalmadan yürümüş, gelen rap rap rap, kimse engelleyememiş, çıkmış gitmiş. Ha, işte bu hikayeyi neden anlattım? Menkabeyi, İbrahim İbni Ethem Hazretlerinin menkabesini Kimin evinde oturuyoruz bir kere? Bizden önce oturmuş birilerinin evinde oturuyoruz. Onlar nereye gittiler? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ya bu evi falanca yaptırmıştı. Mübarek iyi adamdı, salih insandı, camiden çıkmazdı, cömert insandı, şöyleydi böyleydi. E ne oldu şimdi? Allah rahmet eylesin, sizler ölmüş. O öldü, onun oğlu da öldü de filan. Ha, kimin evinde oturuyormuşuz? Bizden önce gelmiş, efendim şimdi göçmüş insanların evinde. Bu ne demek? Biz de göçeceğiz demek. Bize de kalmayacak demek. Bu evler bize de kalmayacak demek. Böyle anlaşılabilir. Bir. Bir mana bu. Yani kimin evinde oturuyoruz? Kimin evini şenlendiriyoruz? Mamur etmek ne demek? Kimin evini yapıyoruz, mamur ediyoruz? Yani şenlendirmek, güzelleştirmek, tamir etmek. Efendim, sonra kimin toprağında oturuyoruz? İşte bizden önce bir başkasındı. Bu tarla kimindi? Bu mıntıka kimindi? Ha, burası bir paşanınmış da, kocaman bir bahçesi varmış da, sonra ölmüş de, parsellemişler de, çocuklarına kalmış da filan. Hikaye. Yani başkalarınınmış arazi. Sonra fi tariki men temşun. Kimin yolunda gidiyorsunuz? Tabii herkesin efendim hayatta tutturduğu yol yeni bir şey değil. Daha önce insanların gitmiş olduğu yol. Onlar nereye gittiler? Ahirete gittiler. Biz de gideceğiz. Bu mana olabilir. İkinci mana, insan kimin evine gidiyor? Sevdiği bir arkadaşın evine gidiyor. Gidiyor efendim, selamun aleyküm, misafir geldim, o hoş geldin, buyur, birkaç gün bizde kaldın, ne olursun gitme, çok özledik vesaire. Sevdiği insanın yanına misafir gidiyor, sevdiği yerde kalıyor ve sevdiği insanın peşine takılıyor, onun peşinden gidiyor. Eğer mana buysa, o zaman hadisten çıkacak dersine, o zaman yani kiminle ahbaplık ettiğine dikkat et demek. Kimin evine gidiyorsun? Kimin arazisinde kalıyorsun, meskünsün, kimin, hangi grubun malısın, efendim, hangi gruptansın, kimin yolunda yürüyorsun, yani bunlara dikkat et. Bozuk bir grup ise, bozuk bir grup ise sen de mahvolursun demek. Birinci mana neydi? Bak bu diyarlar, bu evler, bu araziler kimseye baki kalmadı. Fani dünya, sen de geçsin, gözünü aç da ahirete hazırlan demek. İkinci mana, kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat et demek. Çünkü kişi refikinden azar. Kiminle ahbaplık ediyorsa, onun peşinde gidiyorsa, kimin peşinde gidiyorsa, efendim, sapıtabilir. Yanlış bir insanla ahbaplık ediyorsa, efendim, sapıtabilir. Bizim rahmetli babamızın dostu, Kur'an anahtarı diye eser yazmış olan bir şey vardı. Ciddi bir hoca efendi vardı. Allah rahmet eylesin. Hüseyin Karagöz öldü diye. İlk defa Kur'an anahtarı diye Kur'an okuma kitabında yazmış insan da. İşte bizim Erenköy'deki bahçeli bir ahşap evde oturuyorduk. Evimiz vardı. Dayımızın eviydi. Orada oturuyorken bize misafir geldi. Ciddi, böyle sağlam, kale gibi bir insandı yani. Mekanı cennet olsun. Orada bana sordu, ben elini öpünce. Babamın dostu. Çok yakın dostu, arkadaşı. Dedi, evladım nereye gidiyorsun? Ben Edebiyat Fakültesi'nde Arap Fars Filolojisi'ne gidiyorum dedim. Ha öyle mi dedi? Getir bakalım bir kağıt kalem. Götürdüm. Bir cümle yazdı. Üstünsüz, esresiz, hareketsiz bir beyit yazdı bana. Bir şey yazdı. Oku bakalım bunu dedi. Şimdi Arapça bilmeyen üstünsüz, esresiz bir Arapça metni okuyamaz. Çünkü okuyuşu Arapçayı iyi bilişine göre yapacak. Arapçayı iyi bilmiyorsa kelimeleri doğru okuyamaz. Kelimelerin cümledeki yerini bilmeyince fail mi, mef'ul mü, car mı, mecrur mu bilemezse okuyamaz. Çok yanlış okur. Hemen yanlışı da sırıtır, çıkar ortaya. Aa, öyle mi denir o? Öyle denmez diye anlaşılır. Şimdi ben okudum yazdığı şeyi. Şunu yazmıştı. İzâ kânel gurâbu delîle kavmin لَيَتِيهِمْ اِلَى الْاَرْضِ الْجِيَافِ Karga bir kavmin kılavuzu olursa, karga, kara kuzguni karga, leş kargası, bir kavmin kılavuzu olursa, onları nereye götürür? Cifelerin, leşlerin olduğu yere götürür. Neden? Karga leş yer, onu sever. Canı oraya gitmek ister, kargalığından dolayı. Sen iğrenirsin leşten ama o da leş yiyor. Sen onun peşine takılırsan karga kılavuz oldu mu bir kavme, bir topluluğa, onları nereye götürür? Cifelerin, leşlerin olduğu yere götürür. Akbabaya tabi olsan akbaba da öyle bir yere götürür. Güle tabi olsan nereye götürecek? Gülistan'a götürecek. Arıya tabi olsan nereye götürecek? Çiçeğe götürecek. Vallahi yani her hayvan, her mahluk kendisine uygun olan yere gitmek ister. Efendim beslendiği, büyüdüğü, hoşlandığı yere gitmek ister. Sen hangi kılavuzun peşine takılırsan onun tabiatı önemlidir. Eğer kötü bir insanın peşine takılırsan seni o kötü adam tabiatının icabı olan kötü bir yere götürür. Onun için kimin evini şenlendiriyorsun, kime misafir oluyorsun, kimin arazisinde kalıyorsun, kimin yolunda yürüyorsun dikkat et. Ha, yanlış bir insanla ahbaplık edip de ondan sonra başını belaya sokma, Allah'ın gazabına uğrama, dünyanı ahiretini mahvetme demek olur yani. Aziz ve muhterem kardeşlerim, milletin anlayamadığı bir şey var. İnsan hayata bir defa geliyor. Bu sefer yanıldım bir kere daha tekrar edeyim dese tekrar imkanı var mı? Yok. Gelen göçüyor. Bir kere daha geleyim. Bu olmadı. Sayım suyum yok. Hadi baştan. Yeniden pehlivan güreşe doyamazmış. Hadi bir daha dermiş. Efendim yeniden yaşama imkanımız var mı? Hayatı yok. Yanlış yaşarsak ne olacak? Yanlış yolda giderse efendim su testisi su yolunda kırılır. Efendim yanlış yolda geçerse ömrümüz, hatalı bir tercihle yanlış bir yol tutturmuşsak, efendim yanlış bir grubun içindeysek, hatalı bir efendim hayat tarzı sürüyorsak ne olacak? Bunun telafisi mümkün değil. Bunun telafisi mümkün değil. Yani o kadar gözümüzü açmak zorundayız ki ne yapıp yapıp doğruyu bulmak, ne yapıp yapıp en güzeli yapmak zorundayız. Hata kabul etmez. Hayat hata kabul etmez. Hatalı tercih yaptın mı hem dünyan mahvolur hem ahiretin. Sadece bu dünyada mahvolmazsın, ahirette de mahvolursun. Onun için mutlaka çok iyi kontrol etmeli. Yani matematikte biliyorsunuz bir matematik işlemi yapıldığı zaman sağlaması yapılır. Doğru mu yanlış mı? Problem çözüldükten sonra bir daha bir irdelemesi yapılır. Efendim bu şeyin efendim bu işin şakası olmadığındandır bu. O bakımdan aziz ve muhterem kardeşlerim bu hadis-i şeriften şu anlaşılıyor ki efendim gözümüzü açmamız lazım. Efendim hayatın efendim aldatıcı olayları, aldatıcı zevkleri, aldatıcı görüntüleri bizi efendim gerçekleri görmekten engellememeli, alıkoymamalı, gerçekleri görmeliyiz. Efendim, mutlaka ve mutlaka doğru yolu bulmalıyız ve çok titiz olmalıyız bu konuda. Şimdi biz tabii böyle bir hedef insan, şöhrete bulaşmış bir insan durumunda olduğumuz için kendi halimizde yaşayamıyoruz. Herkes bize geliyor, meselesini soruyor. Biraz ihtisasımız efendim bilgimizin, çalışmamızın sahası dolayısıyla mesele soruyorlar. Çok çeşitli haberler alıyoruz toplumun içinde. Çok çeşitli şeyler öğreniyoruz, duyuyoruz. Küçük dilimizi yutuyoruz yani. Öyle mi? Ay! Deme ya! Yemin et! Filan gibi yani hani derler ya böyle iki arkadaş birbirlerine inanmadığı bir şeyi gördüğü zaman hayretler içinde kalıyoruz. Gazetelerden siz de görüyorsunuz. Japonya'nın filanca efendim sapık bir inanç grubu varmış. Zehirli gazla bilmem ne kadar insanı öldürmüşler. Şimdi dehşet saçıyormuş. Hala gene yapacağım diyormuş da adam. Millet de dehşet içindeymiş. Nerede ne yapacak filan diye. Herkes korkuyormuş. İsviçre'de bir villada efendim bir sapık güruh efendim yaktılar. Villayı da yaktılar. Adamlar kendileri de gitti. 3-5 sene önce veya 10-15 sene önce Amerika'da 400-500 tane sapık grup gittiler ormana. Ormanda topluca öldürdüler kendilerini. Nasıl öldürdülerse. Ha. Demek ki insanların inancını istismar eden, inanç ihtiyacını istismar eden, kendisini allayıp kullayıp insanların karşısına çıkan Ama onları yanlış yönlere götüren insanlar var. Karga gibi. Karga nasıl cifeye götürürse efendim insanları yanlış yollara götüren kimseler var. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki 10 kişiden veya daha fazla 10 kişiden daha fazla bir gruba liderlik yapmış olan bir insan, yani baş olmuş olan bir insan, reis olmuş olan, önder olmuş olan bir insan, mahşer yerine elleri boynuna iplerle bağlanmış olarak gelecek, esir gibi. Bu elleri boynuna böyle bağlanmış olarak, çekile çekile elleri bağlı, boynu bağlı, mahşer yerine çekile çekile esir gibi gelecek. Vietnam esirlerini falan gördünüz ya, böyle eski yıllarda elleri boynuna bağlanmış, efendim kıvırlatamaz, şey yapamaz, yukarıda efendim boynuna da bağlı, iple de çekiyorlar, getiriyorlar. Öyle gelecekmiş mahşer yerine, hesap yerine. Eğer liderlik yaptığı gruba Allah'ın rızasına uygun hizmet etmiş, güzel bir önderlik yapmışsa ipleri çözülecekmiş, bağları. Tamam hadi, senin bir kabahatin yokmuş, suçun yokmuş, hadi bakalım ipleri çözülecekmiş. Eğer liderlik yaptığı gruba karşı liderlik görevlerini güzel yapamadıysa bağlarının üstüne bağlar bağlanıp, kat kat bağlanıp, kat kat düğümlenip cehenneme sevk edilecekmiş. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Onun için aklı olan bir insan, korkusu olan bir insan, ahirete imanı olan bir insan, hesaptan endişe eden ciddi bir insan, başkasının sorumluluğunu, manevi sorumluluğunu, başkasının efendim mesuliyetini üzerine bile bile almaz. Onun için hocamız burada şu mihrapta, cennet mekan, rahmetullahi aleyh, Mehmet Said Efendimiz büyük şeyh idi, evliyaullah idi, kerametleri zahir bir kimseydi. Orada hatırlıyorum şöyle söyledi: şeyhlik yapmak delilik divaneliktir. Şeyhlik yapmak delilik divaneliktir. Ancak görevlendirilmiş olmak müstesna dedi. Evet, görevlendirilmişse Allah görevlendirmiştir. Peygamber Efendimiz görevlendirmiştir. Tamamdır. O vazifeyi yapacak. O haddini bilir. O şeyi bilir. Yolu bilir. Yöntemi bilir. Allah'ın efendim rızasına uygun vazifesini yapar. Ama kimisi de heves ediyor bu şeylere. Şeyhliğe kalkıyor. Kadınlardan şeyhliğe kalkıyor. Kadın, kadından şeyh olmaz. Kadından peygamber olmadı. Olmaz. Kadın çünkü mahremiyetle sınırlı bir insandır. Namehremin karşısına çıkamaz. Tehlere gidemez, çağrıldığı yere gidemez. Evli ise kocasına bağlıdır. Kocasının izni olmadan kapıdan dışarıya çıkamaz. Efendim fitne olabilir, fesat olabilir, kem gözlü olabilir, kem düşünceli olabilir. Kadının irşat vazifesi olmuyor. Öyle bir vazife olmuyor. Kadınlardan şeyhlik yapan var. Otobüslerle hacca götürenler var. Ya sen ne hakla götürüyorsun? Peygamber Efendimiz ne buyurmuş? Allah'a ve ahiret gününe inanan bir insan, eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa sefer mesafesine mahremsiz uzaklaşmasın bulunduğu evin olduğu yerde. Peygamber Efendimiz böyle söylemiş. Uydurma muvakkat nikah yapıyorlar falancayla, filancayla, şeyle, turizm şirketinin şeyiyle, müdürüyle, bilmem neyle, efendim nasıl üçer beşer karısı oluyor, şeyi oluyor, dinen. Öyle gidiyorlar. Böyle şey olur mu? Böyle saçmalık olur mu? Olmaz. Ama var mı bu saçmalıklar? Var. Olmaz ama var. Neler duyuyoruz? Ne mektuplar geliyor bize? Ben şurada o mektupları okusam, dergilerde o mektupları yazsam yer yerinden oynar. Neler duyuyoruz yani? Onun için biz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifini size bir kere daha hatırlatıyoruz. Kimlerin evlerini şenlendiriyorsunuz, dikkat edin. Kimlerin mıntıkalarında, meskenlerinde iskan olunuyorsunuz, meskunsunuz, dikkat edin. Kimlerin yolunda yürüyorsunuz, dikkat edin. Sonra pişman olmayın ha. Yanlış bir yola girip de ahiretinizi mahvetmeyin. Çok sapıklar var. Çok efendim insan kılığında şeytanlar var. çok dine, imana, Kur'an'a, Resulullah Efendimiz'in sünnet-i seniyesine uymayan işleri yapanlar, yaptıranlar var. Onun için ölçü nedir? Bu kadar karmaşık bir dünyada, bu kadar hilebazın, madrabazın, düzenbazın, efendim olduğu, hokkabazın olduğu dünyada ölçü nedir? Ben doğruyu eğriden nasıl ayıracağım hocam? Ölçü Kur'an-ı Kerim'dir. Ölçü Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Bir insan ağzıyla kuş tutsa, Kur'an'a uymuyorsa sıfırdır. Hatta sıfırın çok altındadır. Efendim ağzıyla kuş tutsa, havalarda uçsa kıymeti yoktur, sinek davada uçar. Denizlerde yüzse keramet gösteriyor güya. Denizde yüzse kıymeti yoktur. Ne olacak? Allah yolunda yürüyecek. Kur'an-ı Kerim yolunda yürüyecek. Peygamber Efendimiz'in yolunda yürüyecek. Çünkü bak her zaman bu kürsüye çıktığımızda ananevi olarak hocalarımızdan aldığımız ananeyi devam ettiriyoruz. Ne diyoruz? Diyoruz ki yolların en güzeli, en doğrusu, en faziletlisi Resulullah'ın yoludur. Resulullah'ın yolunun dışındaki yollar bid'at yoludur. Bid'atlar dalalettir. Allah bid'atları kabul etmez. Bid'at yolunu makbul bir yol saymaz. Dalaletler ve dalaletlerin sahipleri, yani dalaletleri uyanlar, dalaletleri ortaya çıkartanlar veya dalaletlere tabi olanlar, dalaletin kendisiyle beraber cehenneme gideceklerdir. Hem dalalet cehenneme gidecek, manevi bir varlık olarak sapıklık, hem de o sapıklığa uyan kişiler cehenneme gidecek. Onun için bu güzel bir ihtardır sizlere, iyi bir ikazdır. Efendim, kimin evinde oturuyorsunuz, kimin evini şenlendiriyorsunuz, kimin yolunda gidiyorsunuz, kimin mıntıkasındasınız, kimin hangi arazide meskunsunuz, buna dikkat edin. Gözünüzü açın, hayatın şakası yoktur, dinin şakası yoktur. Din oyuncak değildir. Efendim, din keyfe tabi bir şey de değildir. Din Allah-u Teala Hazretlerinin bize Peygamber Efendimiz'le bildirdiği, Kur'an ile bildirdiği ahkamın gösterdiği hayat tarzıdır. Ahkamın yoludur. O yola uymadığı zaman bir insan ne kadar cafcaflı gösterişli olsa hali, efendim sarık kavuk, cübbe, tesbih, sakal, bıyık işi değildir bu. Efendim çok fena olur. İtikattaki bozukluk, kalpteki bozukluk, dıştaki bozukluktan çok daha fenadır. Onun için çok dikkatli olacaksınız. Tabi burada dikkatli olurken ne var? Dikkatli olurken dikkat edilecek ne var? Dini bilmek lazım. Dini ana kaynaklarından doğru olarak öğrenmek lazım. Uydurma rivayetler, yalan dolan hikayeler, efendim palavralar, bir takım acayip rüyalar, bunlar dinin delilleri değildir. Dinin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in bir harfi bile değişmeden Peygamber Efendimiz'den bu zamana kadar gelmiştir. Kur'an-ı Kerim'i oku. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisi şeriflerini oku, dinle. Bak biz onu okuyoruz. Herhangi bir yere sohbete gittiğimiz zaman bu kitabı götürüyoruz. Açın bakalım bir sayfa diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir sayfa açıyorlar. Oradan hadis okuyoruz. Neden? Niçin ben Peygamber Efendimiz'in sözünü konuşmak varken başka bir söz ortaya çıkartayım? Peygamber Efendimiz anlatılmamış bir konu mu bıraktı yani? Eksik bir konu mu bıraktı? Allah-u Teala Hazretleri dinini tamamladığını bildirmiyor mu? El yevme ekmeltü leküm dineküm. Ben bugün size dininizi kemale erdirdim. Dininiz kamil, tam oldu, eksiksiz oldu demiyor mu? Ve etmemtu aleyküm nimeti, size olan nimetlerimi tas tamam eyledim, hepsini ihsan eyledim, verdim, korkmayın, dininizde bir eksiklik yok diye bildirmiyor mu? Bildiriyor. Dinimiz tam olduğuna göre dinimizi Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriften öğreneceğiz. Efendim ben Müslümanım ama İslamcı değilim. Böyle saçma şey olur mu? O zaman niye İslamcı değilsen Müslüman oldun? İslam ama İslamcı değil. Ve şey olur mu? İslamcı olmamak İslam'a karşı olmaktır. Ya Allah'ın taraftarı olursun, Hizbullah olursun, Allah'ın yolu olursun. Hizbullah ne demek? Allah'ın grubu demek. Ela inne hizballahi hümül müflihun. Allah'ın grubu felah bulacak. Başka Hizbullah'ın karşısında, Allah'ın grubunun karşısında öteki insanların grubu nedir? El küfrü milletun vahide. Kafirlerin hepsi bir takımdır. Aynı boyadandır. Hizb-ı şeytan vardır bir de. Şeytanın grubu vardır. Bir Rahman'ın grubu vardır. Bir de şeytanın grubu vardır. Hangi gruptan olmak istersen buyur. İki tarafta ortada işte şeytanın grubu, işte Rahman'ın grubu. İşte buraya gidersen, bu yolun arkası cehennem, işte buraya gelirsen, bunlara uyarsan, buradan gidersen, bu gruptan olursan, burası cennet. Besbelli bir şey. Allah-u Teala Hazretleri böyle bu iki yolu gayet aşikar anlatmıştır. Anlatmak için peygamberler göndermiştir. Peygamber Efendimiz diyor ki, ben sizi efendim cennete çağırıyorum. Davetçiyim ben. Yani Allah, Allah cennete çağırıyor, Peygamber Efendimiz davetçi. Ya Peygamber Efendimizin yolunda yürürsün, her dediğine evet dersin. Efendim ben Resulullah'ın bazı şeylerini beğeniyorum da hocam. Yani bazı şeylerini beğeniyorum da, ama bazı şeyleri de çağ dışı. Senin kafan çağ dışı, senin kafan İslam dışı. Resulullah'ın efendim sünneti çağlar üstüdür. Her devir içindir. Muvakkat hüküm olmaz. Dinin ahkamı kıyamete kadar bakidir. Kur'an-ı Kerim'in ahkamı kıyamete kadar bakidir. Allah'ın verdiği haberlerde yalan yanlış yoktur. Onun için efendim ben tamam Kur'an-ı Kerim'i Müslümanım ama Kur'an-ı Kerim'i kabul etmiyorum. Sen şimdi Müslüman değilsin ki kafirsin sen resmen. Kur'an-ı Kerim'i kabul etmiyorsa bir insan kafir. Efendim Resulullah'ın bazı şeylerini beğeniyorum, bazılarını beğenmiyorum. Kafirsin sen. Bir tek hadisi şerifini Peygamber Efendimiz'in reddetse bir insan. Evet bu Resulullah'tan gelmiş. Tamam İmam Buhari rivayet etmiş, İmam Müslim rivayet etmiş. Sahih. Sahih ama ben şimdi bunu kabul etmiyorum. İnanmıyorum dese sahih. Sahih bir hadis-i şerifi inkar etse kafir olur. Millet bunu bilmiyor. Sanıyor ki kendi efendim topluyla başı kadar aklı, büyük bir akıl sanıyor. Sinek kadar bir aklı yok. Efendim sivrisinek kadar aklı yok. Sivrisinek deli ediyor insanı. Yani kendisini yakalattırmamak için odanın içinde öyle yere saklanıyor ki saatlerce arıyorsun bulamıyorsun, yatağa yatıyorsun, gene geliyor kulağın dibine vızızız gene. Gene kalkıyorsun, elektriği yakıyorsun, gene bulamıyorsun. Bu adamın sivrisinek kadar aklı yok, Allah'la muharebeye kalkıyor. Resulullah'ı tengide kalkıyor. Bu ne demek? Delilik demek, başka bir şey değil. Aklı yok adamın. Don Kişot'un değirmenlerle çarpışması diye efendim bir İspanyol palavracı yazarının şeyi var, hikayesi var. Onun gibi bir şey. Yel değirmenlerine saldırıyor. Yel değirmeni kocaman kanatlı bina, efendim bu da atına binmiş, mızrağını almış, yel değirmenlerine saldırıyor gibi bir şey oluyor. Ona da benzemez. Daha da kötü. Allah akıl fikir versin. Şimdi biz o halde ne yapacağız? Peki niye böyle bu adamlara fırsat veriyor Allah ya? Bunları kahretse, hiç konuşturtmasa, hiç böyle efendim çatlak ses çıkmasa, biz de şaşırmasak doğru yolu bulsak. Ha, bu dar-ı dünya, dar-ı imtihar olduğundan müsaade ediyor. Şeytana da Allah, ne demiş Allah-u Teala Hazretleri'nin karşısında? Enzirni, yani bana müsaade et, mühlet ver ya Rabbi, ben senin kullarının karşısına çıkayım, ben de şeytanlığımı ortaya koyayım. Ben de onları sağdan soldan, önden arkadan gelerek kandırayım. فَاِنَّكَ مِنَا الْمُنْزَرِينَ Hadi sana imkanı verdim. Hadi bakalım. Yapabilirsen yap ama benim halis kullarım sana tabi olmazlar diyor Peygamber Efendimiz. Allah-u Teala Hazretleri. Kur'an-ı Kerim'den okuyoruz bunu. Yani şeytanın faaliyetine Allah müsaade etmeseydi şeytan faaliyet gösteremezdi. Kafir kafirliğini yapamazdı. Müşrik, müşrikliğini yapamazdı. Münafık, münafıklığını yapamazdı. Aldatmacı, efendim, hokkabaz, düzenbaz onları yapamazdı. Ama neden? İmtihan dünyası olduğundan Allah seni, beni, hepimizi, onları da imtihan ediyor. Onlar da imtihan ediyor. Ortaya bir takım senaryolar konuluyor. O senaryoların karşısında senin tavrın sana ya puan kazandırıyor, ya puan kaybettiriyor. İş bu kadar basit. Ayet-i Kerime'de nasıl buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri? Velev şa'e rabbuke le'amene men fil ardı küllühüm cemi'a. Eğer senin Rabbini sevseydi ey Resulüm, telaşlanma, üzülme, niye kafirler Müslüman olmuyor diye dert etme kendine. Böyle şahı Rabbuke, senin Rabbin dileseydi le amene, muhakkak ki iman ederdi. Men fil ardı, yeryüzünde ne kadar insan varsa hepsi, insanlar ve cinler, hepsi iman ederdi. Küllühüm, toptan, cemi'a, hep birlikte. Hiç istisnasız hepsi iman eder. Ama Allah öyle yapmamış, serbest bırakmış, imtihan var. İmtihan var, imtihan var, dikkat edin. Nasıl üniversite imtihanı için çocuklar ne kadar hazırlanıyorlar, efendim felç oluyor hayat. Cumartesi, pazar günü efendim şu polisler, emniyet kuvvetleri, herkes üniversite imtihanına gireceklerin hizmetinde, otobüsler bedava yolcu taşıyor vesaire. Efendim neymiş? Üniversiteye giriş imtihanı varmış. ÖSYMM nedir işte, bir şeyler, bir sürü harfler, bir imtihan varmış. Ya senin hayatın baştan sona imtihan. Oradan ibret al. O imtihanı kazanamazsa üniversiteye giremez. Üniversiteye giremeyen bir insan intihar mı etsin? Hayır, bir şey olmaz. Üniversiteye giremezse piyasaya girer, dükkan açar, esnaf olur. Belki daha çok para kazanır. Oraya giremez, buraya gider. Buraya giremez, öbür tarafa gider. Türkiye'de olmaz, yurt dışına gider. Yani üniversite, ÜSYM imtihanını kazanmamak ölüm demek değil. Ama senin dünya imtihanını kazanamaman ölümden de beter. Çünkü ölsen bir şey değil. Ölmek de yok, ahirette ebedi azap çekmek var. Cehenneme girenler ebedi azap çekecek. Onun için bu çok mühim bir imtihandır. Ama millet bu imtihana gereken önemi vermiyor. Gereken önemi vermiyorlar ahiret imtihanına. Ve herkes yalan, yanlış, yamuk, sapık yollarda gidiyor. Bakıyorsun, herkes yamuk sapık. Yani Müslüman diyorsun bir adama, bakıyorsun ailesine gidiyorsun. İyi maşallah, adam hacı. Karısı da hacca gitmiş, o da başörtülü. Çocuğuna bakıyorsun, biraz afallıyorsun. Kızına bakıyorsun, küçük dilini yutacaksın gene. Hep küçük dilini yutmaca yani. Türkiye'de herhalde küçük dilli insan böyle yoktur herhalde. Hepsi yutulmuştur, küçük dili kalmamıştır insanların. Neden? Hep hayret edilecek acayip işler var. Büyük anne çok dindar, onun kızı anne yarım dindar, onun kızı yeni yetişme zıpır. Onun da kızı artık Allah saklasın. Böyle dın dın dın dın aşağı doğru, böyle topu koyduğun zaman merdivenlerden pat pat pat pat aşağı indiği gibi seviye aşağı düşüyor. Ne bu? Şuursuzluk. Ne bu? Ahireti önemsememek. Ne bu? Dünyanın bir imtihan olduğunu anlamamak. Başka bir şey değil muhterem kardeşlerim. İşin aslı budur. E peki ne olacak o zaman? Bu insanların çoğu helak olur. Zaten öyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim. وَمَا اَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ İnsanların çoğu sen ne kadar arzulasan, yanıp yakılsan, hırs etsen, çalışsan inanmayacaklar. Neden? Para var, keyif var, zevk var. Hadi sen bir bakalım şu kadar milyonlar, milyarlar kazanan insana, senin bu yolun günah, bırak bu işi de namuslu ol de. Olamaz. Neden? O kadar parayı bırakamaz da ondan. Alıştı lükse, alıştı otomobile, yazlığa, villaya, havuza, efendim vesaire, bırakamaz. Bırakamaz. Alışmış, kudurmuştan beterdir diyorlar. Biliyor kötü olduğunu, bırakamıyor. Onun için Allah gayret versin, ne diyelim? Allah yardım etsin. Ama bütün bunlara rağmen, bütün bu söylediklerime rağmen hiçbir kimsenin durumu ümitsiz değildir muhterem kardeşlerim. Çünkü Allah'a yalvarırsın, gözyaşı dökersin. Ya Rabbi, ben çok kötü bir insanım, kötü olduğumu anladım, çıkamıyorum bu bataktan. Kurtar beni ya Rabbi dersin, Allah kurtar. Allah her şeye kadirdir. Allah-u Teala Hazretleri bir insanın mutlu olmasını murad etti mi, esbabını ihsan eder. Onu mutlu eder. Allah-u Teala Hazretleri isteyene istediğini veriyor. Kim ne isterse onu veriyor. Dünyayı isteyene dünya, ahireti isteyene ahiret, hidayeti isteyene hidayet, efendim cehennemi isteyene de cehennem. Al, alabildiğin kadar uçsuz bucaksız cehennem azabı al. Sen madem onu istedin, bu kadar kaşındın, al bakalım sana da sopa sırtına patküt patküt, artık devam edecek, gidecek. Gene de gel, gene de gel, gene de gel. Kafir de olsan, efendim, ateşperest de olsan, Hristiyan da olsan, putperest de olsan gene de gelebilirsin. Dönme imkanın vardır. Allah'ın dergahı ümitsizlik kapısı değildir. 100 defa tevbeyi bozsan gene de dönersen, gelirsen Allah kabul eder. Gene de gelebilirsin demek. Ümitsizlik yok. En kötü bir insan, çok zalim bir insan, çok günahkar bir insan dönerse Allah onu da kabul edebilir. Yeter ki gönlü Allah'ın rızasını istesin, Allah'a dönsün, Allah'ın efendim her şeyi gücü yeter. Evet, ama dikkat edecek ve isteyecek. Ya ben öyle değil de yani hem vur patlasın, çal oynasın, davul zurna devam etsin, hem de bu tarafı, iki taraf birden olmaz. Ya o, ya o. İkisi birden olmaz. Hem günah, hem cami. Hem efendim küfür, hem iman. Hem keyif, sevk, safa, eğlence, hem de din, iman, efendim ibadet dahil. Olmaz. Ya o, ya o. Evet. 12. hadis-i şerif bu sayfanın. Biz bir ilk okuduk. Gelelim 2. hadis-i şerife. Enefere şeytanu. Ya Ömer, el-Kur'an-ı küllühü savabın, madem yüc'alil mağfiretü azaben. Vel azabı mağfireten. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer radıyallahu anha böyle seslenmiş. Şeytan senin önünden kaçtı gitti mi? Şeytan senin önünden kaçtı gitti mi? Şeytan senin önünden kaçtı gitti mi? Firar etti mi? Kaybolup gitti mi? Evet. Hazreti Ömer'in yanına hiç yanaşamamış şeytan. Mümin olduktan sonra. Şerhlerde öyle yazıyor. Öyle celalli, öyle kuvvetli, imanlı bir kimse ki şeytan onu gördü mü kayboluyormuş. Görünemiyormuş. Şeytan yanına sokulamıyormuş. Neden? Aşere-i mübeşşereden. Kuvvetli, imanlı insan efendim yanına yanaşsa efendim yanaşamıyor işte. Korkuyor. Şimdi gördüğü yerde Hazreti Ömer'i yan çizer kaçarmış şeytan. Hazreti Ömer'in yanına yanaşamazmış, onun olduğu yerde duramazmış. Şeytan kaçtı mı? Şeytan kaçtı mı? Şeytan kaçtı mı? Ya Ömer diyor. Sonra da el-Kur'an-ı küllühü sevabı. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri doğrudur. Sevap, sad ile olursa doğru demek. Sevap, feltekse ile olursa o da sevaplı demek. Sevap doğru demek, sevap ecirli, efendim sevaplı demek. İkisi arasında fark var. Çünkü başka harfler. Birisi sat harfi, birisi feltekse, üç noktalı s harfi. El-Kur'an-ı küllühü sevabın, yani Kur'an-ı Kerim'in hepsi doğrudur. Hepsi doğrudur. Mâlem yücel mağfiretu azaben. Allah'ın mağfiret dediği yer, ters bir mana verilip azap denmedikçe, efendim azap dediği yer, ters bir mana verilip de mağfiret diye manalandırılmadıkça efendim Kur'an-ı Kerim'in hepsi doğrudur buyurmuş. Şimdi ben elimizdeki şerhten kısa zaman içinde misafirlerimizin önünde tabii efendim bu hadis-i şerifin sebebi vürudunu araştırmak istedim. Şerhine baktım, sebebi vürudu yok. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e bu sözleri hangi olay üzerine söylemiş, değil mi? Önemli. Ne oldu da bu sözleri Efendimiz buyurdu? Önemli. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bir olay oluyordu. Allah-u Teala Hazretleri Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyordu. Bir ayet iniyordu. O olayla ilgili olarak efendim bir ayet iniyordu. Mesela Peygamber Efendimiz'e Yahudiler imtihan etmek için 3 soru sormuşlar. Nasıl sorular? Cennette insan ne yemek yiyecek bilmem ne filan, böyle yani ileriye dönük böyle çeşitli 3 soru sormuşlar. Peygamber Efendimiz de Allah bana bildirir vahyeden diye demiş ki yarın ben size bunların cevabını vereyim. Ertesi gün olmuş, beklemiş o gece vahiy gelir diye gelmemiş. Daha ertesi gün beklemiş, gelmemiş. Daha ertesi gün 2 hafta Peygamber Efendimiz'e o konuda vahiy Allah göndermemiş, gelmemiş. Ondan sonra ayet-i kerime geliyor, diyor ki Allah-u Teala Hazretleri, ey benim peygamberim, yarın ben şöyle yapacağım deme, inşallah de. İnşallah, yani Allah dilerse yapabilirsin, Allah dilemezse yapamazsın, inşallah de. İnşallah demezsen, ya yapmazsa Allah, çünkü Allah dilerse yapar, dilemezse yapmaz. Allah yapmazsa mahcup olursun. İşte bu nedir? Önceki olay nedir anlattığımız olay? Sebebi nüzulü ayet. Ayetin inmesinin sebebi. Efendimiz söz vermiş de yarın olacak, şöyle cevap vereceğim. Yarın vahiy gelmeyince cevap verememiş. Onun üzerine bu ayet inmiş. Ayetin iniş sebebi. Sebebi nüzulü ayet. Bunun gibi sebebi vurudu hadis vardır bir de. Yani Peygamber Efendimiz bir sözü söylemiş ama hangi olay olmuş da kime karşı neden söylemiş bunu? Buna sebebi vurudu hadis derler. Tabi her ayetin sebebi nüzulü kaydedilmiş midir? Hayır, bazılarının efendim kaydedilmemiş olabilir. Her hadis-i şerifin sebebi vurudu yazılı mıdır kitaplarda? Belki yazılı değildir. Belki sadece o sözü hatırlıyordur, birisi nakletmiştir ama sebebi vurudu nakledilmemiş olabilir. Öyle anlaşılıyor ki Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir konuda efendim Hazreti Ömer Efendimiz orada bulunmuş ve şeytan oradan kaçmış. Toz olmuş, kaybolmuş. Peygamber Efendimiz şeytan kaçtı mı, şeytan kaçtı mı, şeytan kaçtı mı ya Ömer diyor. Kur'an-ı Kerim'in hepsi doğrudur. Ama mana tepe taklak ters döndürülmedikçe. Hani mesela vallahu yuhibbul muhsinin. Allah muhsin kulları sever. Tamam mı? Tamam. Allah muhsin kulları sever. E bunu vallahu la yuhibbul muhsinin diye okusa olmaz işte. Şimdi mana tepe taklak oldu. Tepe taklak olmaz. Ters bir mana okumadıktan sonra efendim doğrudur, tamamdır. Efendim mağfiret, Allah'ın affetmesi, azap. Azap da mağfiret gibi ters söylenmedikçe hepsi doğrudur diye Hazreti Ömer'e böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan tabii şunu biliyoruz ki Hazreti Ömer'in imanı çok kuvvetliydi. Şeytan yanına sokulamıyordu. Dini konularda çok böyle celadeti, diniyesi vardı. Kur'an-ı Kerim de tabii Allah'ın hak kitabıdır. İçindeki manalar doğrudur. Kişilerin anlayışı da kendi seviyelerine göre, ilimlerine göre olabilir. Manayı ters yüklemedikleri takdirde olabilir. O anladığı kadar öyle şey yapar. Öteki alim daha derin anlar, daha derin manalar çıkartır. Birisi allamedir, deryadır. O çok derin manalar çıkartır. Olabilir. Hani Fatiha'nın üzerine tefsir yapmış efendim Hamidüddin Aksaray'ı Hazretleri Bursa Ulu Camisi'nde efendim şey olduğu zaman ilk açılış cumasında efendim 6 türlü Fatiha'yı tefsir etmiş. Efendim işte derece derece derinleştirmiş tefsiri. 7. türlü tefsirini artık orada kaç kişi anladıysa hiç kimse anlayamamış. Çünkü çok derin noktalara vurdurmuş. Olabilir. Kur'an-ı Kerim tabii bir deryadır. Efendim çok derin ilmi ve irfanı olan insanlar çok derin manaları anlayabilirler. Az irfanı olan insan da o kadar anlar. Ne yapalım? Herkesin efendim istihabına göre. Hani efendim bisikletin üstüne bir tonluk bir yük koyarsan ne olur? Tekerlekleri akordiyon olur. Tekerlekleri ezilir. Otomobilin üstüne 2,5 ton yüklersen ne olur? Lastikleri patlar. Şeyleri efendim süspansiyon şeyleri neyse teşkilatları patlar, bozulur. Bir kamyona efendim 5 tonluk bir kamyona 50 tonluk demiri yüklemeye kalkarsan ne olur? Bir yerini kırarsın ya, yamyası edersin. Her şeyin bir kapasitesi var. O kapasiteye uygun yapmak lazım bu işi. Evet. 3. hadisi şerife geldik böylece. Anku efvaheküm bil hilali fe inneha meskenül melekeynil hafızaynil katibeyn ve inne midadehüme erriku ve kalemehüme ellisanu ve leyse şeyün eşedde aleyhime min faddit taami fil femi. Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş, ağzın tertemiz olmasıyla efendim dişlerin pırıl pırıl olmasıyla ağzında yemek kırıklarının olmamasıyla ilgili bir hadis-i şerif bu. Ne diyor Peygamber Efendimiz Sa'd ibn Muaz radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre ne buyuruyor? Enku efvahekum. Ağızlarınızı tertemiz yapınız. Temizleyiniz ağızlarınızı. Nakî temiz demek. Enku temizleyiniz demek. Efvahekum ağızlarınız demek. Ağızlarınızı temizleyiniz. Neyle? Bil hilali. Arasına yemek kırığı kaçmışsa aralarını kürdanlayarak temizleyiniz demek. Hilal araya sokulan efendim şey manasına geliyor burada. Şimdi insan bir yemek yediği zaman et yiyor, bilmem salata yiyor, şunu yiyor, bunu yiyor, çiğniyor. Çiğnerken dişlerin arasına bazı yemek parçaları takılıyor, gidiyor arasına. Ağzınızı yıkadığınız halde o çıkmayabiliyor, kalıyor. Ben bazen benim tabii ağzımda böyle takma kısımlar var efendim, protez filan dedikleri yerler var, sabit köprüler filan var, köprü altları var efendim, köprü altı çocukları gibi efendim, oraya da böyle bir şeyin bir parçası gittiği zaman, şimdi ben dişlerimi fırçalıyorum, misvaklıyorum, hilalliyorum efendim, çalkalıyorum, uğraşıyorum, didiniyorum, tamam, ağzımın temiz olması lazım ama dilime bir şey değiyor orada. Fesubhanallah. Çalkaladım olmadı. Efendim kürdanladım olmadı. Efendim fırçaladım olmadı. Olmadı olmadı. Neyse tabi vakit sıkışık, namaza yetişeceğiz. Namazı kılıyoruz filan. Ha olmadık bir zamanda çıkıyor. Bakıyorum Allah sen miydin o ya? Şu kadarcık bir maydanoz parçası. Yapışmış oraya. Taze maydanoz. Allah'ım yani şey gibi, kılıç gibi de dürtüyor insan dilini. Sanki orada şey varmış gibi. Şu kadarcık, ay Allah sen miydin bütün o şeyleri yapan? Küçücük bir şey. Olmadık bir zamanda çıkıyor. Yani uğraşıyorsun uğraşıyorsun çıkmıyor da olmadık zamanda çıkıyor. Şimdi burada ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Kürdanlayarak aradaki araya sıkışmış parçaları böyle şey yaparak, ayıklayarak ağzınızı temizleyin. Demek ki bir misvaklamak var. Misvaklamak ne demek? Dişin yüzeylerini efendim hani sarı bir şey kaplıyor. Sarı bir şey kaplıyor. Sonra dişleri fırçalamıyor. Ağzı sapsarı oluyor. Bir de o koku yapıyor. Bazen çirkin koku yapıyor ağızda. O birikmiş dişlerin üzerine birikmiş olan malzeme, yapışmış olan malzeme efendim muazzam kirlilik yapıyor. Muazzam da kötü koku yapıyor. Bir onları efendim fırçalamak ve misvaklamak var. Tamam. Dişleriniz sedef gibi oldu. Paspaslandı. Efendim tertemiz oldu. Parlıyor. Tamam. Yetmiyor. Bir o var. Bir de hilallemek var. Yani diş aralarında bir şey bırakmamak. Ona da hilallemek deniliyor. H harfiyle. Hilal. Yani iki gözlü H olsa hilal, ayın ince hali demek, o değil. Hilal. H harfiyle. Aralarına girmişleri de çıkaracaksınız. Şimdi Avrupalılar bir kurnazlık bulmuşlar. Şöyle kürdanları var. Şöyle. Yarım ay şeklinde. Şuradan sapı var. Yani 6-7 santim boyunda. Bu yarım ay şekli. Burası da 1 santim kadar. Buraya bir ip gelmişler. Plastik bu. Sap plastik. Tamam o ipi iki dişin arasına böyle şey yaptın. Şöyle yaptın mı o şeyi yay gibi olan, yani okul atıldığı yay gibi. Ha burayı böyle yaptın mı? Tamam, burada bir şey kalmıyor. Güzel bir usul. Bir de onun büyüğünü yapmışlar. Böyle çatal bir şey. Diş fırçası kadar uzun sapı var. Onu alıyorsun. Bu çatal şeyin ucunda gedikler var. Oraya naylon ipi takıyorsun. Tamam. Onunla böyle yapıyorsun. Arada hiçbir şey kalmıyor. Araları da dişlerin arasında, şurasındaki şeyleri de temizliyor yani. Ha. Bir dişin yüzeyini temizlemek var, bir de dişlerin arasını temizlemek var. Peygamber Efendimiz diyor ki, böyle aralarını da temizleyin. Dişlerin sadece yüzeyleri misvaklamakla, fırçalamakla temizlenir. Aralarına da şeyleri, birikenleri çıkartın. Hilalleyerek, yani kürdanlayarak diyelim biz. Çünkü feinnaha meskenül melekeynil hafızaynil katibeyn. Çünkü bu dişlerin olduğu yer nedir? Bilmezsiniz ama İnsanı koruyan ve amellerini yazan iki meleğin mekanıdır burası. Hani sevapları günahları yazan meleklerin mekanıdır burası. Meskenidir burası. Ve inne midâdehum er-rîk. Onların o amelleri yazdıkları yazının mürekkebi tükrüktür. Yani ağzındaki insanın tükrüğüdür. Efendim kalemleri ve kalemehuma, o ikisinin kalemleri dildir. O kalemle, o mürekkeple insanların şeylerini yazarlar. Cızır cızır cızır cızır, şöyle günah işledi, böyle sevap işledi, camiye geldi, hadis dersi dinledi ama ondan sonra gitti şununla gıybet etti, böyle yaptı, şunu etti, her şeyi cızır cızır yazarlar. Ha, bu iki melek yazar. Onların meskendir orası. Ve leyse şeyün eşedde aleyhima min fadlit ta'am. Bu melekleri bu yemeğin kırıntıları kadar ağızdaki rahatsız eden başka bir şey yoktur. Çok rahatsız olurlar bundan. O yemek kırıntılarının, artıklarının ağızda kalması, o ağzın pis kokusundan melekler çok rahatsız olurlar. Onları en çok ezalandıran, üzen şey ağzın bu kiridir. Onun için ağzı misvaklayacaksınız, hilalleyeceksiniz. Yani hem diş fırçası olacak, hem kürdanımsı olacak, hem de belki bu böyle iple, şimdi yeni usul, hatta bir de ipi doğrudan doğruya alıp böyle parmaklarıyla yapmak da oluyormuş galiba. Çünkü biz böyle böyle şey yaptığımız zaman, dişlerimizi fırçaladığımız zaman sadece yüzeyini şey yapmış oluyoruz. Bu araları, aralarında kir kalıyor. Onların kalmaması için de şöyle tedbirler gerekiyor. Bak onları Peygamber Efendimiz kaç asır önceden söylemiş. Var mı Peygamber Efendimiz'den başka böyle duyduğunuz böyle diş şeyine bu kadar önem veren o eski asırlarda? Hiç yok. Hiç yok. Peygamber Efendimiz nelere dikkat etmiş? Dişin temizliğine. Nasıl şey yapmış? Bir odun parçasının ucunu tellendirerek, fırça yaparak efendim ağzı temizlemek. Aralarında taam bıraktırmamak. Başka koltuk altlarını kazımak. Başka kasıkları temizlemek. Başka bıyıkları kısaltmak. Neden? Bu uzadığı zaman ağzın içine giriyor. Dur ya, sen mi yemek yiyeceksin, ben mi yiyeceğim? O da giriyor içeriye, kaşığın içine. Efendim iş karışıyor. Bıyıklar kısa olacak, sakal uzun olacak. Peygamber Efendimiz sakalı uzatmayı buyurmuş, bıyıkları kısaltmayı buyurmuş. Millet bıyıkları böyle hop aşağı indiriyor. Ya buradan böyle yapıyor, ya buradan böyle yapıyor. Uzayabildiği kadar uzun, efendim sakal tıraşı tersine olacak. Bıyıklar kesilecek, sakallar uzayacak. Sakal uzadığı zaman ne olur? Kaşkarı lüzum kalmaz. Sakal uzadığı zaman boynun hasta olmaz. Koruyor işte, bak ne güzel. Kendi yünün efendim güzelce orasını koruyor. Üşümez. Ağzı hasta olmaz, boğazı rahatsız olmaz. Tabi ister olsun ister olmasın ama Efendimiz bıyığı kesin, sakalı uzatın buyurmuş. Nelere dikkat etmiş? Tırnakları kesin buyurmuş. Sonra saçların temizliği, efendim uzun kılların kesilmesi, her şey var dinimizde. Mesela sünnet bile ne kadar modern bir anlayıştır. Bir operasyonu tavsiye ediyor Peygamber Efendimiz. Yani netice itibariyle bir deri parçasını çarp kesiyorsun. Kanıyor manıyor ama kesiyorsun. Neden? Kesmediğin zaman bir pislik ve mikrop yuvası oluyor. Biz tabi sünnetli olduğumuz için öteki hali bilmeyiz belki. Ama sünnetsizlerin her idrardan sonra efendim bibileri berbat oluyor. Neden? Pislik var. Pislik var içinde, çiş var. Açıkça söyleyelim, herkes bilsin. Adamların orasında çiş var, burasında kaka var. Ondan sonra da temizlikten bahsediyorlar. Öyle şey olur mu? Olmaz. Olmuyor. Mikrop sonra AIDS neden oluyor, bilmem frengi neden oluyor, bilmem ne neden oluyor. Biraz da bundan oluyor. Birikiyor. Bizim dinimiz bak, onları bile operasyon kolay değil. Kan akıyor. Can yanıyor. Bir şey kesiliyor ama temizlik için. Ve bu fıtrattandır deniyor. Şimdi birisi soru sormuş. İlk kağıt olduğu için şöyle tanzim ederken gözüme ilişti. Fazla kılları epilasyon ile almak işini yapıyorum ben. Caiz mi değil mi? Caiz olabilir. Yani gerekiyor bazen. Yapılabilir. Bak bizim dinimiz sünnet demiş. Bak buradaki fazlalığı al. Bunun içine, çünkü pislik birikiyor, mikrop oluyor. O zaman daha mikrop bilinmiyor belki. Bilinmediği zaman da söylüyor. 20. yüzyılda söylemek hüner değil. Sen erkeksen hadi bir göster bakalım, bir başka söyleyen var mı? Bundan 14 asır önce söyleyen bir başkası var mı? Sen onu söyle. Millet neler yalan yanlış söylerken Peygamber Efendimiz neler söylemiş? Peygamber Efendimiz'in oğlu vefat ettiği zaman güneş tutuldu diye, bak Peygamber Efendimiz'in oğluna üzüldüğü için tutulma oldu diyorlar. Kalkıyor, hutbeye çıkıyor. Diyor ki ey insanlar, ey cemaati Müslümin, düzelt, kafayı düzeltecek çünkü. Ey cemaati Müslümin, bu ay ve güneş Allah'ın iki yaratığıdır. Yeryüzündeki bir insanın ölümüyle, doğumuyla ilgili değildir bunların tutulmaları diye bilimsel bir şey söylüyor. Hayran olması lazım herkesin. Bak, istismar etmiyor. Evet, tabi ben Allah'ın efendim peygamberi olduğundan benim çocuğumun bile ölmesine efendim ay da güneşe yas tutuyor demiyor. Çünkü aradan kaç asır geçer, onların periyodik olarak olan bir olay olduğu çıkar ortaya. Ay, güneş, dünya aynı düzleme geldiği zaman, efendim aynı doğrultuda olduğu zaman, ay eğer güneşin önüne geliyorsa, yörüngesinin o andaki durumu itibariyle güneşin önüne geliyorsa, güneş tutulması denilen bir olay oluyor. Bunun bir normal bir şey. Ay zaten dünyanın etrafında dönüp duruyor. Ha, tabii şeyi tabii olarak söylüyor. Var mı öyle söyleyen? Yok. Her şeyi tabii olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatmış. Aklı olan bu peygamberin Allah'ın hak peygamberi olduğunu anlar. Sımsıkı eteğine yapışır. Bırakmam seni ya Resulallah der. Onun sünnetinin yolundan gider. Ne diyor şey? Etri merhum. El benim, damen senin ey rahmeten lil alemin. Ya. El benim, etek senin diyor. Ne demek? Ben senin eteğine sımsıkı yapışacağım ya Resulallah diyor. Bırakmam seni diyor. Yerde sürünsem eteğini tutacağım senin diyor ya Resulallah diyor. Şöhretim isyan benim, sen af bile meşhursun. İkinci beyti böyle. El benim, damen senin ey rahmeten lil alemin. Şöhretim isyan benim, sen af bile meşhursun. Ben işim isyan, kusurluluk ama sen de affedicilikle tanınmışsın ya Resulallah. Bırakır mıyım senin eteğini? Yapışacağım senin eteğine. Aman ya Resulallah diyeceğim diyor. Yani seven insan, bilen insan, Resulullah'ın kıymetini anlayan insan böyle yapar. Anlamayan artık işte çöl bedevisi diyorlar. Sen kurban ol o çöl bedevisi. Senin gibi milyonlarcası kurban olmaz zaten hazır. Çöl bedevisi. Sen gördün mü çölden o kadar büyük bir mücevher çıktığını? Sen asıl çölden öyle bir insanın çıktığına hayredin. Çok mamur bir beldeden, çok medeni bir diyardan çıksaydı hayret edecek bir şey olmazdı. Çölden çıkmasına hayret etsen bu muazzam, bu harika, bu muhteşem şeyin, zat-ı muhteremin çölden çıkmasına sen asıl hayret et. Çöl bedevisi diyor. Dayamış sırtını kafirlere, misyonerlere, alçak, efendim, nankör, köksüz, aslını inkar eden herif inan şerif, Peygamber Efendimiz'e dil uzatıyor, çöl bedevisi. Sen kurban ol, senin gibi milyar kurban da olmasın ya. Yılandan kurban olur mu, çıyandan kurban olur mu? Mübarek bir hayvandan kurban olur. Kurban bile olamaz. Kurban da demeyelim. Evet. Allah hakkı hak olarak görmeyi nasip etsin. Allah'ın sevgili kullarına düşmanlık ettirmesin. Hiç kimseye. Sevgili kullarının sevgili kul olduğunu anlayacak bir terazi, bir kafa, bir muhakeme kabiliyeti versin cümlemize. Efendim şaşırtmasın, yanıltmasın cümlemizi. Ve sayfanın sonuncu hadis-i şerifini okuyoruz, bırakıyoruz. Enkehu ümmehatil evladi ve inni übahi biküm yevmel kıyame. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş bu sayfanın son hadisi. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Evlat annesi olacak kimselerle evlenin. Yani kısır olmayan, size çocuk verebilecek kimselerle evlenin. Gaye evlilikten şey, evlat yetiştirmek. Evlat yetiştirebilecek, evlat doğurabilecek, efendim, evlat annesi olabilecek hanımlarla nikahlanın, evlenin. Çünkü ben kıyamet gününde sizinle mübahat edeceğim. Yani benim ümmetimin sayısının çokluğuyla şükredeceğim, övüneceğim diyor Peygamber Efendimiz. Evlilikten murat nedir? Evlilikten murat insanın salih evlatlara sahip olmasıdır. Evlilik nedendir? Zaten ondandır. Allah insanları dişili erkekli yaratmış. Neden? Neslin devam etmesini bu kanuna bağlamış. Allah-u Teala Hazretlerinin kanunudur evlenmek. Evlenecek. Evlenmekten murat nedir? Neslin bakasıdır, devam etmesidir. Nesil önemlidir. İnsan neslinin devam etmesidir. Efendim işte ben mavi gözlü istiyorum. Efendim sarı saçlı istiyorum. Efendim inci dişli istiyorum. Efendim elif boylu olsun, kalem kaşlı olsun, kömür gözlü olsun, kiraz dudaklı olsun. Ne oluyor ya? Hayrola? Sabah-ı şerifler hayrolsun. Sayıklıyor musun, uyuyor musun? Müslüman istiyorum desene ya. İyi Müslüman istiyorum, evlatlarıma iyi anne istiyorum desene. Öyle olur da kiraz dudaklı olur, tamam. Efendim, meyve bahçesi gibi olur yüzü, badem gözlü olur, elma yanaklı olur, kiraz dudaklı olur. Ama huyu kötü olursa kıymeti olmaz. Huyu kötü olmasın. evlatlarıma annelik yapacak bir asil hanım olsun. Asaletli, Müslüman, mütedeyyin bir hanım olsun desene. Herkes şeyin peşinde, nefsinin arzusunun peşinde. Evlilik nedir? Evlilik çok yüce bir müessesedir. Evlilikten murat nedir? Hayırlı evlat sahibi olmaktır. Millet bunları anlamıyor. Milleti de tabii yanlış yollara sevk ediyor bu yüksek tirajlı gazeteler, mahvediyor. Mahvediyor milleti, çoluk çocuğu, delikanlıyı, efendim, genç kızı mahvediyor. Köyünden kaçırttırıyor kızcağızı, delikanlıyı da kötü yollara saptırtıyor. Genç kızı da kötü yollara saptırtıyor. Neden? Kışkırtıyor, körüklüyor. Yangının üstüne benzin sıkıyor. Karıştırıyor işi. Halbuki evlilik o değil. Adamın birisi evlenmek istemiyormuş. Neden? Canım ben ibadet edeceğim, şimdi hanımla meşgul olmak lazım, çocukla meşgul olmak lazım. İbadetime vakit kalmayacak diye istemiyormuş. Ama sonra rüya görüyor filan. Aman diyor, evleniyor. Aşere mübeşşereden birisi, yani cennetle müjdelenmiş mübareklerden birisi hasta, koleraya tutulmuş. Tahıl hastalığına tutulmuş. Hemen karısı da tutulmuş, komşular da tutulmuş. Kırılıyor şehir. Yani hastalık salgın. Kırılıyor, haber getiriyorlar. Diyorlar ki, efendim eşiniz, hanımefendi, sizlere ömür vefat etti diyorlar. Allah rahmet eylesin. İyi kadındı. Allah cennete geçsin. Tabii bir şeyler söylüyor. Ne söylediyse. Ondan sonra diyor ki aman beni evlendirin hemen. Yatakta kendisi yatıyor. İsa? Kola. Hasta. Ölecek. Aman beni evlendirin. Diyorlar ki efendim işte inşallah bu hastalıktan kalk da biz sana işte münasip bir eş arayalım da evlendirelim de işte o zaman düğün dernek yaparız evleniriz. Yok diyor. Yok. Ben bu hastalıktan öleceğimi biliyorum. Ben bu hastalıktan öleceğimi biliyorum. Ben Allah'ın huzuruna bekar gitmeye utandığım için evlenmek istiyorum. Neden? Evlilik bir rütbedir de ondan. Rabbimin huzuruna bekar gitmeye utandığım için evlendirin beni diyor. Şart koşmuyor. Şöyle olsun, böyle olsun, ıvır olsun, zıvır olsun bir sürü şart koşuyorlar. Adamın karısı ölüyor. Çocukları adamı evlendirmiyorlar. Evlenme ne olacakmış? Miras kaçacakmış da şöyle olacak da. Bu Allah'ın kanunu bu. Kadın kocası ölüyor, evlenmiyor. Niye evlenmiyorsun? Tek başına bak, kendi işine bakamıyorsun. Bak burada bizim ihvanımızdan falanca mübarek hacı efendi var. Efendim Müslüman bir de deyin evlensene. Yok. Ya çoluk çocuğu ayıplıyor. Ya konu komşusu ayıplıyor. Niye ayıplıyorsun? Evlenecek bunlar, yuva kuracak. Böylesi daha sevaplı. Allah indinde bunun rütbesi daha yüksek. İslam'ın evlilik konusundaki mantığını birçok Müslüman bile anlayamamıştır. Birçok Müslüman anlayamamıştır. İslam evliliğe çok başka bir gözle bakıyor, anlamıyor millet. Allah dinimizi güzel öğrenmeyi nasip etsin. Dinimiz harika. Dinimiz şahane. Dinimiz bir tane ama işte elindeki nimetin kadrini bilmeyi Allah cümlemize nasip eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah El-Melikül Hakkul Mübin Muhammedur Resulullah Sadıkul Vadil Emin sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain ve selleme teslimen kesira ila yevmiddin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صدق الله العظيم. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yusufun ve Selamun Alel Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Sübhane Rabbiye Lelilalel Vehhab. Elhamdülillahi Hakka Hamdihi ve Salatu ve Selamu Ala Seyyidina Muhammedin ve Ala Alihi ve Sahbihi ve Men Tebi'ahu Bi İhsanin Ecmain. Emma Ba'du Fe Ya Rabbena Ya Rabbena Ya Rabbel Alemin. Acizane naçizane yapmış olduğumuz cümle ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayratu hasenatımızı, okunmuş olan 5 adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i dört adet 4444 tanelik salat-ı tefriciyeyi ve 313 adet ayet-el kürsüyü Ya Rabbi diğer zikri tesbihat ve ibadet ve taat ve hacıganımızla beraber ahsen ve etem olarak makbul eyle. Şu ibadetlerimizi rahmetine ermemize, rızana vasıl olmamıza vesile eyle. Hasıl olan ücuru mesubatı evvela Peygamberimiz, Efendimiz, rehberimiz, başımızın tacı, tabibi kulubumuz, şefi-i zünubumuz Muhammed-i Mustafa aleyhi efdal-i salavat ve ekmel-i tahiyyat ve teslimat hazretlerine hediye eyledik, şu anda vasıl eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne, rızasına cümlemizi nail ve vasıl ve mazhar eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının, haseten mürşid-i kamiller, Peygamber Efendimizin manevi varisleridir. Evliyaullah mukarrabin ve mürşidini kamilini mükemmelin Sadat-ı Meşayih Turku Aliye'mizin ruhlarına ayrı ayrı hediyeler eyledik vasıl eyle. Onların himmetlerine, teveccühlerine, manevi yardımlarına bizleri nail ve sahip ve mazhar eyle. Ahirete göçmüş olan annelerimizin, babalarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin, ecdad-ı ceddatımızın, akraba-ı taallukatımızın, ahbabımızın, arkadaşlarımızın, dostlarımızın, evlatlarımızın, zürriyetlerimizin ruhlarına da ayrı ayrı hediyeler eyledik, vasıl eyle. Ya Rabbi, bu beldeleri fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve diğer fatihlerin ve şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, salihlerin, evliyaullahın ve cümle hayır hasenat sahiplerinin camimizi yaptıran, tamir ettiren ve hizmette tutanların ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Uzaktan yakından bu dersleri dinlemeye gelmiş olan şu cemaat kardeşlerimizin ve diğer ihvanımızın da ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı ikram eyle. Ya Rabbi cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur, ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar ve memnun ve mesrur eyle. Makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle. Kabirlerini cennet bahçesi eyle. Ya Rabbel Alemin, Ya Ekremel Ekremin ve Ya Erhamer Rahimin, bizlere de tevfikini refik eyle. Hakkı hak olarak görmeyi, ona uymayı, Kur'an-ı Kerim yolunda yürümeyi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uyup, şu asırda sünnet-i seniyye-i nebeviyi ihya eyleyip, yüzlerce şehit sevapları kazanmayı hepimize ayrı ayrı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına bizleri nail eyle. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü şerlerinden sana sığınırız. Sen bizleri himaye ve vikaye ve hıfz eyle. Bizi her türlü şerlerden, kötülüklerden uzak eyle. Ya Rabbi vücutlarımıza afiyetler, sıhhatler ihsan eyle. Hastalıklarımıza devalar nasip eyle. Çocukları olmayan kardeşlerimize hayırlı evlatlar ihsan eyle. Dertleri olanların dertlerine çareler nasip eyle. Borçları olanların borçlarını ödemeleri nasip eyle. Namurat olanları bermurat eyle. Naşad olanlarımızı kariben şadanı handan eyle ya Rabbi. Ömürlerimizi rızana uygun geçirmemizi nasip eyle. Cümlemize helal, temiz, pak rızıklar nasip eyle. Bu rızıklarımızla kimseye muhtaç olmadan yaşamayı nasip eyle. Kazançlarımızın fazlalıklarıyla hayrat ve hasenat, arkamızda bize sevap kazanmamıza sebep olacak olan eserler, binalar, hayırlar bırakmayı nasip eyle. Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle. Kabirden kalkınca bizi Peygamber Efendimizin livaül hamdi altında haşir eyle. Mahşer gününde arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelendir. Bir gayri hisap cennetine dahil eyle. Habibi edibine komşu eyle. Cemalini görmeyi nasip eyle. Selamına mazhar eyle. Rıdvan-ı ekberine vasıl eyle. Bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti salavat-ı şerife ve bi hürmeti ismikel azam ve bi hürmeti nebiyikel muhterem ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Dışarıda Dudullu Mehmet Said Camisi için yardım toplanacak. Mikat Hoca hatırlatıyor. Efendim orası için yardımcı olmanızı, iştirak etmenizi rica ediyoruz. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Birçok kardeşimiz de kağıt göndermişler. Efendim kendileri için ders almak isteyenler var. Efendim onlar ve bir de buraya gelemeyen eşi, ablası için ders isteyenler var. Hepsine ders tarifi yapıvereyim. Efendim, beraberce tevbe edelim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azim el kerim ellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etûb ileyh. Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mesfetatü euzü bike min şerri ma sanatü ebu uleke bi nimetike aleyye ve ebu bi zembi fagfir li fe innehu la yagfiru zünube illa ente. Allah-u Teala Hazretleri tevbelerimizi kabul etsin, günahlarımızı affetsin, ömrümüzü bundan sonra günahsız, haramlara, günahlara bulaşmadan sevdiği kul olarak geçirmeyi nasip eylesin, cennetiyle, cemaliyle cümlenizi, cümlemizi müşerref eylesin. Devamlı abdesti gezeceksiniz, her gün zikir vazifelerinizi yapacaksınız. Zikri yapacağınız zaman efendim sakin, temiz, tenha bir yerde yapmaya gayret edin. Kimsenin efendim sizi rahatsız etmeyeceği, huzurunuzu bozmayacağı bir yerde efendim kıbleye doğru oturursunuz. Gözlerinizi yumarsınız, evvela 25 defa estağfirullah, estağfirullah diye tevbe edip sonra bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup bunların sevabını Peygamber Efendimiz'e, pirlerimize, efendim Sadat ve Meşayih Turku Aliye'mize hediyeler edersiniz. O mübareklerin manevi yardımlarını, himmet ve teveccühlerini talep ve niyaz eylersiniz. Sonra gözünüz kapalı, efendim, rabıtayı mevti yaparsınız. Ölümü, kabri, hesabı, suali, sorguyu, mahkeme-i kübrayı, efendim, sıratı, mizanı, cenneti, cehennemi göz önüne getirip nefsinize dersiniz ki, ey nefsim, aklını başına al, bu dünyadayken hayatının kıymetini bil, fırsatı kaçırma, efendim bir saniyeni boş geçirme, cenneti kazanmaya çalış, cehenneme düşmemeye gayret et diye kendi nefsinize nasihat edersiniz. Rabıtayı mevt yapıp bu bir. İkincisi rabıtayı mürşit yapacaksınız. Bizi hocalarımıza karşınızda oturuyor diye göz önüne getirin. Gönlünüzü gönlümüze bağlayıp gelecek olan feyzi ilahiye muntazır olun. Rabıtayı mürşit deniliyor buna. Bunu ne kadar güzel yaparsanız feyziniz o kadar çok olur. Seyri sülükünüz o kadar çabuk ilerler. Üçüncüsü de rabıtayı huzurdur. Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşünün, Allah'ın sizi gördüğünüzü düşünün ve Allahu Teala Hazretlerine şöyle dua edin. Deyin ki, ya Rabbi, sen beni görüyorsun, ben seni göremesem bile sen benim içimi dışımı biliyorsun. Sen alemlerin Rabbisin, ben senin aciz naçiz bir kulunum. Sana güzel kulluk etmek istiyorum ama çok aciz olduğumdan beceremiyorum. Bana tevfikini refik eyle, yardım eyle. Ben de senin sevdiğin kulların arasına gireyim. Sevdiğin amelleri işleyebileyim. Yolunda olayım, zikrinde daim, zikrin şükründe kaim olayım ya Rabbi diye böyle candan bir gözyaşlarıyla dualar edip ondan sonra zikre başlarsınız. Zikir olarak 100 estağfurullah çekin, 100 la ilahe illallah çekin, 1000 defa Allah Allah diye lafz-i celal çekin, 100 defa kulhu salavat-ı şerife getiren 100 defa da kulhu Allahu ehad okuyun. Bunları eğer hatırınızda tutamazsanız küçük bir kitapçık var, tasavvufa giriş diye bizim kitabımız, onu okursunuz, oradan öğrenebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra el açıp dualar ederek dünya ve ahiretin hayırlarını kendinize, yakınlarınıza, ana babanıza, sevdiklerinize dua edin, isteyin. Biz de duadan unutmayın. Şimdi ben size zikir telkin edeyim, beni dinleyin. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Buyurun sizler de beraberce söyleyin, Allah şahit olsun. Allah, Allah, Allah. Şimdi ağzınızı kapatın, gözünüzde yumun, Allah demeyi içinizden devam ettirin. Allah mübarek etsin. İşte böyle kimsenin anlamayacağı şekilde kalbinizden Allah demeye, zikretmeye kendinizi alıştırın. Bu çok sevaplı bir zikirdir. Yolda, işte, gecede, gündüzde, tarlada, bahçede, evde, otururken, yürürken, gezerken, yatarken kalbiniz hep Allah'ı zikretsin de her zamanınız sevaplı geçsin, her anınız ibadet olsun, ahirette yüzünüz gülsün. Bizim yolumuz Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymak yoludur.